มาดูรายละเอียดในอุสธนรกนะคะขุมแรกชื่อว่าคูฐนรกคูฐหรือคูตัวนี้หมายถึงอุจจระนะคะในนรกนี้จะเป็นนรกอุจจระเน่านะคะนรกขุมนี้จะเต็มไปด้วยอุจจระที่เน่าเหม็นแล้วก็ตั้งอยู่ติดกับมหานรกสัตว์นรกในนรกขุมนี้จะมีปากแหลมเหมือนอย่างเข็มนะคะเหมือนอย่างตะเข็มนะคะแล้วก็จะพากันเจาะชัยผิวหนังนะคะชัยไปจนทั่งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงเยื่อในกระดูกได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนักแต่ก็ไม่ตายค่ะสัตว์นรกเมื่อตายจากนรกขุมใหญ่ก็มาเสวยผลกรรมในนรกขุมย่อยนี้นี่เองค่ะนรกขุมที่สองนะคะชื่อว่ากุกุละนรกนะคะชื่อว่ากุกุละนรกในกุกุละนรกนี้หมายถึงนรกหลุมขี้เถ้าร้อนนะคะเป็นสัตว์นรกที่จะต้องมาเสวยผลกรรมต่อมาจากนรกอุจจระเน่านะคะได้รับความทรมานอยู่ในขี้เถ้าที่มีความร้อนระอุสัตว์นรกก็ไม่ตายค่ะในสัตว์นรกขุมนี้ก็มาเสวยทุกข์อันเนื่องมาจากการได้รับเสวยทุกข์จากมหานรกมาแล้วนะคะนรกขุมที่สามชื่อว่าสิมพลีนรกหมายถึงนรกป่างิ้วเมื่อสัตว์นรกพ้นจากความทุกข์ในนรกขี้เถ้าร้อนมาแล้วเมื่อยังไม่หมดกรรมก็จะต้องมาเสวยทุกขเวทนาในนรกป่าไม้งิ้วนี้นรกป่าไม้งิ้วจะมีต้นงิ้วที่มีความสูงนะคะมีความสูงอย่างมากแล้วก็มีหนามยาว16นิ้วมีความร้อนนะคะต้นงิ้วนี้มีความร้อนสัตว์นรกก็ต้องปีนขึ้นปีนลงต้นงิ้วเนี่ยค่ะถูกหนามทิ่มแทงให้เจ็บปวดรวดร้าวมีความร้อนแรงของไฟนรกแต่สัตว์นรกก็ไม่ตายในนรกขุมนี้ก็ยังมีป่าซึ่งใบไม้นั้นเป็นดาบเรียกว่าอสิปัตตะวนะนรกซึ่งก็เป็นนรกขุมเดียวกันกับนรกป่าไม้งิ้วใบไม้นะคะใบไม้ในนรกขุมนี้ก็จะมีความคมดุดใบดุดกับดาบนะคะเมื่อลมพัดนะคะใบไม้ก็จะมาบาดร่างกายของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกขเวทนาแต่สัตว์นรกนั้นก็ยังไม่ตายก็ยังต้องรับทุกขเวทนาต่อไปจนกว่าจะหมดกรรมนรกขุมที่สี่ค่ะชื่อว่าเวตรณีนรกเป็นนรกน้ำเค็มแล้วก็มีความเค็มเป็นกรดนะคะเป็นนรกน้ำเค็มนรกน้ำกรดนั่นเองเป็นนรกที่เต็มไปด้วยหวายน้ำนะคะอยู่ภายใต้น้ำเค็มนั้นเมื่อสัตว์นรกพ้นจากนรกขุมต้นๆแล้วถ้ายังไม่หมดกรรมก็ต้องมาเสวยทุกข์ในนรกขุมนี้ต่อไปสัตว์นรกเมื่อตกลงไปในน้ำนะคะก็ลอยไปตามกระแสลอยทวนกระแสบ้างลอยขวางไปบ้างก็ได้รับความทุกขเวทนาเพราะว่ามีหวายที่อยู่ในแม่น้ำนั้นด้วยนะคะสัตว์นรกนั้นได้รับความทุกขเวทนาอย่างมากในนิรยาบาลที่อยู่ริมฝั่งเมื่อเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาเอาเบ็ดนั้นเกี่ยวสัตว์นรกขึ้นมาเมื่อขึ้นมาแล้วก็ถามว่าอยากอะไรสัตว์นรกถ้าบอกว่าหิวนายนิรยาบาลก็จะเอาขอเหล็กงัดปากแล้วก็ยัดก้อนเหล็กแดงที่มันลุกโชนด้วยไฟเข้าไปในปากริมฝีปากก็ไหม้คอก็ไหม้อกก็ไหม้แล้วก็พาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยออกมาทางเบื้องล่างแต่ถ้าสัตว์นรกบอกว่ากระหายนายนิรยาบาลก็จะงัดปากแล้วก็เอาน้ำทองแดงที่ละลายอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็กรอกลงไปในปากเผาอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆนั้นก็ ไหลกองลงมาอยู่ที่เบื้องล่างได้รับความทุกขเวทนาอย่างมากแต่ก็ไม่ตายด้วยที่จะต้องเสวยผลของกรรมนั้นเรื่องของนรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ถ้าเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสลดสังเวชน่าทุกข์ทรมานไม่อยากที่จะได้ยินไม่อยากที่จะได้ฟังไม่อยากแม้นเพียงที่จะได้ยินชื่อของนรกขุมต่างๆซะด้วยซ้ำไปแต่สิ่งเหล่านี้มีกล่าวไว้อยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการเสวยผลแห่งทุกขเวทนาในนรกภูมิเนี่ยค่ะมีกล่าวไว้เป็นหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าบางพวกบางหมู่บางเหล่าก็ปฏิเสธคำสอนในส่วนของภูมิอย่างเช่นนรกภูมิหรือว่าเทวภูมิอย่างนี้ค่ะถ้าเราเป็นผู้ที่ใคร่ควรกับการศึกษาเราก็ศึกษาไว้เถอะค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้ทราบด้วยสายตาของเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นน่าดีแล้วค่ะแต่เมื่อศึกษาแล้วจะได้ทราบว่าผลแห่งบาปนั้นเขาย่อมส่งผลแน่แล้วผลแห่งบาปย่อมเป็นการส่งผลโดยการได้รับเสวยแห่งความทุกข์นะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนรกนะคะมาดูรายละเอียดเรื่องนรกที่นอกจากอุสธนรกและมหานรก8ขุมมาแล้วเนี่ยค่ะในคัมภีร์ขุททกนิกายอยู่ในเนมิราชชาดกเนี่ยค่ะได้มีการกล่าวถึงเรื่องนรกภูมิไว้อยู่หลายส่วนทีเดียวจะได้นำมากล่าวโดยสรุปให้ทราบดังนี้นะคะในบทเรียนชุดที่6ตอนที่1หน้าที่10ค่ะในเนมิราชชาดกเนี่ยนะคะเป็นชาดกตอนที่พระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเนมิราชนะคะเป็นพระเนมิราชแล้วก็เมื่อพระเนมิราชนั้นเป็นผู้ที่สั่งสอนประชาชนอมาตย์ของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมประชาชนและอมาตย์เมื่อตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เมื่อไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วต่างคนก็ต่างระลึกได้ว่าการที่ตนได้เกิดมาอยู่ในสวรรค์แล้วก็ได้รับสวยสุขอย่างนี้ก็เนื่องมาจากท่านพระเนมิราชเป็นผู้สั่งสอนอบรมให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมดังนั้นก็มีการระลึกนึกถึงคิดถึงท่านพระเนมิราชปรารภอยากจะพบท่านพระเนมิราชนะคะก็มีการส่งมาตุลีเทพบุตรเนี่ยค่ะนำราชรถมาเพื่อที่จะมาทูลเสด็จให้ท่านพระเนมิราชนั้นไปเที่ยวชมสวรรค์ในสถานที่ที่ประชาชนอมาตย์ของตนเองนั้นได้ไปเกิดอยู่ในระหว่างที่มาตุลีเทพบุตรมารับท่านพระเนมิราชก็ทูลถามว่าท่านจะเสด็จเดินทางไปที่สวรรค์เลยหรือไม่ท่านพระเนมิราชก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะที่ท่านพูดโดยสรุปนะคะก็อยากจะไปเที่ยวชมนรกก่อนแล้วค่อยจะไปชมในสวรรค์มาตุลีเทพบุตรก็ทำหน้าที่ตามที่ท่านพระเนมิราชร้องขอจึงเป็นที่มาของคัมภีร์ในส่วนคัมภีร์ของขุททกนิกายที่จะได้นำมากล่าวเฉพาะในส่วนของนรกภูมินะคะแต่ในคัมภีร์นี้ท่านพระเนมิราชก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์แล้วก็ได้กลับมาบอกให้ประชาชนของตนเองนั้นยิ่งรักษาศีลยิ่งให้ทานยิ่งกระทำบุญมากขึ้นเพราะว่าท่านได้ไปเห็นมากับตาตนเองเป็นพระชาตินึงนะคะอยู่ในพระเจ้าสิบชาตินั่นเองค่ะมาดูเวตรณีนรกนะคะเมื่อท่านพระเนมิราชได้เสด็จขึ้นราชรถแล้วเนี่ยค่ะมาตุลีเทพบุตรก็นำไปที่เวตรณีนรกสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในนรกนะคะท่านพระเนมิราชได้ถามถึงว่าเอ๊สัตว์ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยได้รับความเบียดเบียนอย่างมากก็ถามการที่สัตว์ได้มาเสวยทุกข์อยู่ที่นี่นี้อันเนื่องมาจากว่ามีคำตอบออกมาว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้มีกำลังเป็นผู้ที่เบียดเบียนด่ากระทบกับผู้ที่ไม่มีกำลังถ้ากรรมนี้ส่งผลเขาจะต้องมาตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนรกที่มีน้ำทำให้แสบให้เผ็ดร้อนเดือดพล่าน น้ำนั้นเปรียบเหมือนกับเปลวไฟในเวตาลนีนรกนะคะต่อไปก็ไปที่นรกสุนัขด่างสัตว์เหล่าใดเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นมักด่าบริพาทมักด่ากระทบสมณพราหมณ์สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าจึงต้องถูกฝูงสุนัขฝูงกาฝูงแร้งจิกเคี้ยวกินในนรกสุนัขด่างนะคะสัตว์นรกอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ด้วยกรรมที่ว่าเป็นผู้ที่ตนีเป็นผู้ที่มักด่าบริพาทมักด่ากระทบสมณพราหมณ์กรรมนั้นส่งผลทำให้อยู่ในนรกสุนัขด่างแล้วก็มีสุนัขมีฝูงกาฝูงแร้งเนี่ยค่ะเป็นผู้ทรมานสัตว์นรกนั้นด้วยการจิกตีด้วยการเคี้ยวกินสัตว์นรกไม่ตายค่ะก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมมาดูนรกที่มีพื้นแผ่นดินเป็นเหล็กนะคะสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุสโลกเป็นผู้ที่เบียดเบียนด่ากระทบชายหญิงผู้มีธรรมสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าจึงมีร่างกายที่ถูกเผาด้วยไฟเดินเหยียบอยู่บนแผ่นเหล็กที่ลุกเป็นไฟถูกนายนิรยาบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงท่อนเหล็กนี่ก็คือท่อนเหล็กที่มีไฟติดนะคะลุกติดเป็นสีแดงนั่นเองกรรมอย่างเนี้ยค่ะในอดีตกรรมของสัตว์นรกก็คือว่าเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกก็มักเป็นผู้ที่เบียดเบียนด่ากระทบชายกระทบหญิงผู้ที่เขามีศีลมีธรรมนะคะด้วยกรรมอย่างนี้ก็ส่งผลให้ไปเกิดได้รับความทุกข์ทรมานนรกหลุมถ่านเพลิงค่ะสัตว์นรกเหล่านี้ได้ใช้จ่ายทรัพย์ตามใจชอบโกงทรัพย์ของประชาชนคือทำการเลี่ยไรทรัพย์เพื่อที่จะไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราก็เอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาใช้จ่ายเป็นแต่แล้วก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นโดยเป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่ามีการกล่าวเท็จเพื่อที่จะเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนก็เข้าในทำนองที่ว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหลอกลวงประชุมชนเองกรรมอย่างเนี้ยค่ะจึงส่งผลทำให้มาตกอยู่ในนรกหลุมฐานเพลิงในนรกนี้นะคะมีหลุมที่มีฐานครุโชนสัตว์นรกก็ต้องมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงนี่เองค่ะเพราะการไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาไปเบียดเบียนเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของตนด้วยการหลอกว่าจะเอาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเอาไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชุมชนทั่วไปจะเอาไปสร้างโบสถ์ไปสร้างวิหารแต่ว่าก็นำมาใช้ส่วนตัวซะอันนี้ล่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการเบียดเบียนโลหะกุมพีนรกในนรกขุมโลหะกุมพีนรกขุมแรกเนี่ยนะคะสัตว์นรกเป็นผู้ที่มีบาปธรรมเป็นผู้ที่เบียดเบียนด่ากระทบสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าจึงตกอยู่ในหม้อโลหะใหญ่ที่มีไฟติดแล้วก็มีไฟลุกโชนโลหะกุมพีอันนี้ก็หมายถึงหม้อโลหะนั่นเองค่ะในนรกโลหะกุมพีที่สองเนี่ยนะคะสัตว์นรกเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกก็มักเป็นผู้ที่จับนกมาฆ่าจับสัตว์มาฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าคือมนุษย์ผู้นั้นเนี่ยทำกรรมหยาบช้าด้วยการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นจึงถูกนายนิรบาล นี้ผูกคอด้วยเชือกเชือกนั้นก็เป็นเชือกเหล็กค่ะเป็นเชือกเหล็กที่ติดไฟเมื่อถูกผูกคอลากมาได้แล้วเนี่ยก็ตัดศีรษะของสัตว์นรกนั้นโยนลงไปในหม้อน้ำร้อนสัตว์นั้นไม่ตายค่ะเมื่อทำไมคะได้รับกรรมทุกทรมานแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกก็ได้รับทุกทรมานต่อไปอีกดูต่อค่ะนรกแม่น้ำที่กลายเป็นแกลบไฟสัตว์เหล่าใดมีการงานที่ไม่บริสุทธิ์ขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยข้าวรีบแล้วก็แกลบให้กับผู้ซื้อด้วยการเบียดเบียนด้วยความไม่บริสุทธิ์ในการค้าอย่างนี้นะคะก็ทำให้ต้องมาตกอยู่ในนรกขุมนี้นรกขุมนี้มีน้ำมากค่ะน้ำเนี่ยจะมี น้ำเนี่ยไหลอยู่เสมอมีตลิ่งที่ไม่สูงนักแล้วก็มีท่าน้ำสัตว์เหล่านั้นเมื่อมาถึงที่นั่นก็มีความเร่าร้อนกระหายน้ำเป็นกำลังความร้อนแห่งไฟนั่นเองค่ะเมื่อกระหายน้ำก็ต้องการที่จะดื่มลงไปที่ท่าน้ำน้ำนั้นก็กลายเป็นแกลบที่ถูกไฟเผาก็ได้รับความทุกข์ทรมานด้วยการกระหายหาแหล่งน้ำไปทั่วเมื่อไปเจอหรือได้ยินเสียงน้ำที่ไหลเย็นนะคะวิ่งหาไปเจอท่าน้ำก็วิ่งกรูลงไปที่ท่าน้ำนั้นหวังที่จะดื่มน้ำเพื่อที่จะดับทุกข์ทรมานแต่น้ำนั้นก็กลายเป็นแกลบที่ติดไฟก็ด้วยบาปกรรมที่ค้าขายชนิดที่ไม่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะนรกอาวุธต่างๆค่ะสัตว์นรกในนรกนี้นะคะเมื่อสัตว์นรกเหล่านี้ในสมัยที่ยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้ที่ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือถือเอาพืชพันธุ์บ้างถือเอาทรัพย์เอาเงินทองบ้างเมื่อถือเอาไว้อย่างนี้ก็ปรารถนาที่จะเอามาเลี้ยงชีพของตนนะคะคือเป็นผู้ที่หาเลี้ยงชีพโดยทุจริตนั่นเองเมื่อตายจากมนุษย์โลกนะคะมาเกิดในนรกขุมนี้ในนิรยาบาลเนี่ยก็จะทรมานโดยการใช้ลูกศรบ้างใช้หอกบ้างใช้โตมอนบ้างโตมอนนี่หมายถึงอาวุธอย่างหนึ่งนะคะสำหรับซัดนะคะหอกก็ใช้สำหรับซัดไปเหมือนกันโตมอนก็จะมี3ง่ามที่มีปลอกรูปเป็นใบโพสวมอยู่อาวุธอย่างนี้เนี่ยค่ะใช้แทงทะลุข้างลำตัวแทงทะลุเข้าไปที่สัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานได้รับทุกข์ทรมานอย่างไรสัตว์นรกก็ไม่ตายค่ะนะคะมีได้รับความทุกข์ทรมานแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมของตนเองอีกต่อไปนรกกองเนื้อค่ะสัตว์นรกนะคะเป็นผู้ที่เคยฆ่าเป็นผู้ที่เคยฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่าสุกรฆ่าวัวฆ่าควายเหล่านี้เป็นต้นค่ะเมื่อฆ่าแล้วก็เอามาวางขายไว้ที่ร้านบุคคลผู้นี้เมื่อตายจากมนุษย์ก็ด้วยผลแห่งกรรมแห่งการฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อมาขายเนี่ยค่ะก็ไปเกิดอยู่ในนรกกองเนื้อสัตว์นรกที่นี่ก็จะถูกในนิรยาบาลเนี่ยผูกคอบ้างแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นๆบ้างก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับกรรมที่เคยได้กระทำมาในการฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเอาเนื้อของเขานั้นมาขายมาเป็นอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงตนเองนั่นเองค่ะนรกอุจจาระแล้วก็มีทั้งอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะคะในสัตว์นรกที่นี่เนี่ยในอดีตเมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสัตว์นรกเหล่านี้มีกรรมมากเป็นเพราะว่าเป็นพาลเป็นคนที่เป็นนักเลงชอบประทุษร้ายคนอื่นเมื่อตายจากมนุษย์ก็มาตกอยู่ในนรกนี้ตกลงไปในห้วงน้ำที่เต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปหมดสัตว์นรกนี้มีความหิวกระหายก็กินอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนั้นแหละเป็นอาหารอันนี้ก็เนื่องมาจากกรรมที่ได้กระทำมาแล้วเป็นผู้ที่เป็นพาลเป็นผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำร้ายด้วยการฆ่าด้วยการปองร้ายเนี่ยค่ะนรกขุมต่อไปค่ะคือนรกเลือดและหนองสัตว์นรกเหล่าใดนะคะเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเป็นคนที่ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ผู้ที่กระทำเหล่าอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่เป็นปาราชิกในคฤหัสถ์สัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบมากจึงมาตกอยู่ในนรกขุมนี้ในนรกขุมนี้มีห้วงน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งสัตว์นรกก็ต้องถูกแผดเผาด้วยความร้อนด้วยความหิวกระหายหิวกระหายก็กินเลือดและหนองนั่นแหละค่ะเป็นอาหารนรกเบ็ดเหล็กค่ะสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลก มีตำแหน่งเป็นผู้ที่ตีราคายังราคาซื้อให้เสื่อมเพราะเหตุแห่งความโลภในทรัพย์ก็คือว่าเห็นว่าทรัพย์นี้จริงๆแล้วเป็นทรัพย์ที่มีราคาแต่ว่าเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ตีราคาก็กดราคาไว้ให้ต่ำๆเมื่อกดราคาไว้ต่ำๆผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ก็จำเป็นที่จะต้องขายเมื่อขายมาแล้วเนี่ยเขาก็นำทรัพย์นั้นเนี่ยไปขายต่อที่ได้ราคาที่สูงนะคะก็เป็นการซื้อขายชนิดที่ใช้ตำแหน่งของตนนั่นแหละค่ะหาผลประโยชน์บุคคลผู้นี้เมื่อตายไปก็ไปตกในนรกเบ็ดเหล็กนรกนี้เขาก็ใช้เหยื่อเนี่ยค่ะเกี่ยวปิดเอาเบ็ดนั้นไว้แล้วก็เหมือนกับตกปลานะคะนายนิรบาลนะทำเหมือนกับตกปลาทีเดียวเอาเหยื่อเกี่ยวปิดเบ็ดเอาไว้แล้วก็สัตว์นรกนั้นเมื่อฮุบหรือว่ากินกลืนเบ็ดนั้นเบ็ดนั้นก็จะเข้าไปเกี่ยวลิ้นเกี่ยวลำไส้กรรมอย่างนี้ก็เหมือนกับการที่เขาทำมานั่นเองคือว่าเขาปกปิดความจริงนะคะเมื่อบุคคลหลงในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาโฆษณาสิ่งที่เขาตีราคาก็เหมือนกับติดในเบ็ดที่ผู้นั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่สร้างเอาไว้นรกภูเขาเหล็กค่ะสัตว์นรกเหล่าใดที่เป็นหญิงเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกมีการงานอันไม่บริสุทธิ์ค่ะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงนักเลงมีสามีแล้วก็ละทิ้งสามีไปคบชายอื่นยังจิตของตนให้ยินดีในบุรุษอื่นกรรมอย่างนี้เมื่อตายแล้วก็มาเกิดอยู่ในนรกภูเขาเหล็กหญิงเหล่านี้จะถูกภูเขาเหล็กเนี่ยที่ลุกเป็นเพลิงนะคะที่มาจากทั้งสี่ทิศผลัดกันบดร่างกายนี้ให้แตกให้ละเอียดเมื่อร่างกายแตกมีรอยแผลมีก็จะมีแมลงวันเนี่ยค่ะมาตอมนะคะเปิดเปื้อนไปด้วยเลือดแล้วก็หนองศีรษะนั้นบางทีก็ศีรษะก็ขาดไปบ้างเหมือนกับฝูงโคที่ศีรษะขาดหญิงนรกเหล่านี้ก็จมลงไปที่พื้นแค่สะเอวตลอดเวลาก็คือว่าร่างกายของสัตว์นรกเนี่ยจมลงไปอยู่ที่พื้นมีภูเขาเหล็กที่มีไฟลุกขึ้นติดเนี่ยค่ะแล้วก็กลิ้งมาจากสี่ทิศมาบดทำให้ร่างกายนี้แตกละเอียดแตกกระจายไปศีรษะขาดไปบ้างมีแมลงวันมาตอมเพราะว่ามีเลือดและหนองนั้นปรากฏได้รับทุกข์ทรมานอย่างมากนะคะแต่ยังไงเสียสัตว์นรกไม่ตายค่ะถ้ายังไม่หมดกรรมนะคะนรกขุมต่อไปค่ะชื่อว่านรกที่มีศีรษะทิ่มลงนะคะสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกเป็นผู้ที่ล่วงเกินภรรยาของบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ลักขโมยที่จะล่วงเกินในภรรยาของบุคคลอื่นนะคะจึงมาตกในนรกนี้ก็มารับกรรมโดยที่มีศีรษะเนี่ยทิ่มลงเบื้องล่างเพราะว่านายนิรบาลได้จับสัตว์นั้นพุ่งไปให้มีศีรษะทิ่มลงไปในนรกนี้ก็เป็นที่น่ากลัวนะคะนรกแต่ละขุมมาดูนรกป่าไม้งิ้วค่ะสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกนะคะเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดหลงทำกรรมจนเคยชินมีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้มีทิฏฐิอย่างนั้นด้วยคือมีความเห็นว่าการให้ทานเนี่ยไม่มีผลไม่ต้องไปให้ทานหลอกเปลืองไปเปล่าๆหรือเห็นว่าการบูชาไม่มีผลการเคารพบิดามารดาไม่มีผลมารดาบิดาเนี่ยไม่ได้มีคุณอะไรแล้วก็มีความเห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยไม่ได้มีคุณอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องไปเคารพนะคะแล้วก็มีความเห็นว่าสัตว์เนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมหรือว่าผลของกรรมแต่อย่างไรพ่อแม่อยู่ร่วมกันก็เกิดมาเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของบุญและบาปแล้วก็กระจายความคิดของตนเองนี้ไปให้ผู้อื่นด้วยก็บุคคลผู้นี้เมื่อตายจาก มนุสโลกแล้วนะคะด้วยผลแห่งบาปกรรมในมิจฉาทิฐิของตนก็ส่งผลให้มาเกิดในนรกป่าไม้งิ้วเนี่ยค่ะมีตัวอย่างนะคะก็คือท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยค่ะท่านเป็นผู้ที่คบคนผิดคือไปคบกับท่านพระเทวทัตเหตุนี้เองที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นจนถึงกับทำให้คิดที่จะปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารนะคะแล้วก็กระทำไปอย่างที่ตนเองคิดพระเจ้าพิมพิสารนั้นที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยค่ะตามธรรมดาแล้วบุคคลผู้ที่ฆ่าบิดามารดาก็ต้องไปตกในนรกในนรกอเวจีแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ต้องไปตกในนรกอเวจีที่เป็นมหานรกนะคะก็เพราะว่าในสมัยที่ตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เลิกคบคิดกับท่านพระเทวทัตแล้วหันมาประพฤติดีและมีพระพุทธเจ้าพร้อมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงเป็นผู้ที่มีความเรื่อมใสสละจตุปัจจัยในการที่จะให้ทานนะคะสละทรัพย์สินเพื่อที่จะให้ทานตลอดจนกระทั่งถึงเป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในคราวการทำสังคายนาครั้งแรกเนี่ยค่ะเมื่อสิ้นพระชนแล้วจึงไม่ต้องไปตกอยู่ในนรกอเวจีแต่ก็มาเสวยทุกข์อยู่ในนรกโลหะกุมพีที่เป็นบริวารของอเวจีมหานรกแทนนั่นเองค่ะการเสวยทุกข์ในโลหะกุมพีนรกนะคะก็คือว่าสัตว์นรกนั้นจะค่อยๆจมลงไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งถึงพื้นล่างสุดของหม้อทองแดงหม้อโลหะนี้นะคะการที่จะจมลงไปกว่าจะไปถึงพื้นล่างของหม้อโลหะก็ใช้เวลานานถึง 30,000 ปี 30,000 ปีนรกนะคะแล้วก็จะค่อยๆโผล่พ้นจากพื้นล่างโผล่ขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยก็ใช้เวลาอีก 30,000 ปีนรกอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะรวมเวลาเสวยทุกข์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูในโลหะกุมพีกำหนดไว้คือ 60,000 ปีนรกจึงจะพ้นออกมาจากนรกและในอนาคตต่อไปอีก2 อสงไขยกับแสนกับเนี่ยค่ะจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าวิชิตาวีมาดูนรกอีกหนึ่งขุมค่ะในบทเรียนหน้า13ชื่อว่าโลกันตะนรกค่ะโลกันตะนรกมีหนึ่งขุมในโลกันตะนรกนี้นะคะเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษทีเดียวซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างของขอบจักรวาล3จักรวาลท่านผู้ฟังลองนึกถึงเอาส้ม3ลูกมาวางชนกันนะคะตรงพื้นล่างที่มันมีช่องว่างระหว่างรอยต่อของผลส้มที่ต่อกันเนี่ยค่ะก็เปรียบได้กับพื้นที่ของโลกันตะนรกที่มีจักรวาล3จักรวาลเนี่ยค่ะนะคะ3จักรวาลเนี่ยมาเชื่อมต่อกันพื้นที่ตรงนั้นจะมีแต่ความมืดสนิทสัตว์ที่ไปอุบัติอยู่ในโลกันตะนรกนี้จะมีร่างกายที่ใหญ่โตมากนะคะมีเล็บเท้ายาวเพื่อที่จะใช้เกาะอยู่ตามขอบเชิงจักรวาลแล้วก็ห้อยตัวอยู่ตลอดเวลาคงคล้ายๆกันกับพวกค้างคาวซะละมั้งล่ะคะก็เมื่อห้อยตัวโหนห้อยไปเมื่อพบพวกเดียวกันต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นอาหารก็ไล่ตะปบกันเพราะว่ามันมืดมากนะคะไม่มีแสงใดๆที่จะเล็ดลอดไปที่โลกันตะนรกนี้ได้เลยเมื่อตะปบกันสู้กันก็ตกลงมาพื้นล่างซึ่งพื้นล่างนั้นจะเป็นน้ำกรดที่เย็นเยือกที่เย็นขนาดนั้นก็เนื่องจากว่าจะไม่ได้มีความร้อนหรือว่าแสงจากที่ใดๆเนี่ยส่งมาถึงนะคะสัตว์นั้นเมื่อตกลงไปนะคะก็จะละลายเป็นจุนหายไปเลยทีเดียวแล้วก็อุบัติเกิดขึ้นใหม่ทันทีค่ะอุบัติเกิดขึ้นใหม่ที่ขอบจักรวาล นั้น ตัวโตมหึมาห้อยโหนอยู่ต่อไปเมื่อพบกันก็ตะปบกันต่อสู้กันพลาดพลั้งก็ตกลงมาในน้ำกรดร่างก็ละลายเป็นเช่นนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดกันตลอดเวลาจนกว่าจะหมดกรรมนรกขุมนี้เป็นขุมพิเศษนะคะเป็นที่อยู่ของพวกอสุรกายประเภทนิรยะอสุราทำบาปอะไรจึงมาเกิดอยู่ในโลกันตนรกนะคะสรุปไว้อยู่ได้กัน3ประการค่ะคือว่าเป็นผู้ที่ประทุษร้ายทรมานบิดามารดาแล้วเป็นผู้ที่ปราศจากความกตัญญูกตเวทิตา 2. เป็นบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในโลกมนุษย์โลกสวรรค์นะคะแล้วก็กระทำบาปอยู่เป็นนิดอันเนื่องมาจากมิจฉาทิฐิของตนเองนั่นเองค่ะประการที่3เป็นบุคคลที่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมกระทำบาปปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันนะคะทำอยู่สม่ำเสมอก็ด้วยอำนาจของกรรมหนักเหล่านี้นี่เองจึงส่งผลให้เขาไปเกิดในโลกันตนรกซึ่งมีแต่ความมืดมิดอยู่เป็นนิดตลอดกาลครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกจึงมีโอกาสเห็นแสงสว่างขึ้นมาแวบหนึ่งประมาณชั่วฟ้าแลบและชั่วเวลาแค่นั้นเองที่จะมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างนอกนั้นก็จะอยู่กับความมืดมาดูต่อนะคะอัธยาศัยจิตใจของบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะนะคะเมื่อเราทราบว่านรกต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดแต่ละชนิดนรกที่เป็นมหานรกนั้นก็เป็นมหานรกที่สัตว์นรกจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสผลกรรมจากนรกที่เป็นมหานรกแล้วยังถ้าเศษกรรมถ้ายังมีกรรมอยู่นะคะเศษกรรมนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิดในนรกบริวารคุ้มต่างๆบุคคลที่โดยส่วนใหญ่นะคะโดยพูดถึงอัธยาศัยของบุคคลเนี่ย ก็จะแบ่งไว้ด้วยกัน4อย่างก็คือว่าบุคคลบางคนเนี่ยค่ะมักเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยชอบบำเพ็ญกุศลมาก 2. บุคคลบางคนก็มีอัธยาศัยชอบในการทำกุศลแล้วก็อกุศลเนี่ยเท่าๆกัน 3. บุคคลบางคนก็มีอัธยาศัยชอบทำอกุศลมากกว่ากุศล 4. บุคคลบางคนมักมีอัธยาศัยชอบในการทำอกุศลฝ่ายเดียวในบุคคลทั้ง4ประเภทนี้นะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าด้วยอัธยาศัยแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะไปสู่ในภพภูมิใดได้บ้างบุคคลประเภทที่1 นะคะก็คือบุคคลที่มีจิตใจชอบบำเพ็ญบุญกุศลมากบุคคลประเภทนี้ในขณะใกล้ตายก็ย่อมที่จะระลึกนึกถึงกุศลได้มากฉะนั้นบุคคลจำพวกนี้ย่อมพ้นจากการไปบังเกิดในอบายภูมิค่ะบุคคลประเภทที่2เป็นบุคคลที่ทำกุศลแล้วก็อกุศลเท่าๆกันบุคคลผู้นี้นะคะเมื่อเวลาใกล้ตายถ้าตัวเองพยายามระลึกถึงกุศลให้มากหรือว่าญาติใกล้ชิดช่วยเหลือเตือนสติให้ระลึกถึงกุศลก็สามารถที่จะพ้นจากการไปเกิดในอบายภูมิได้ส่วนบุคคลประเภทที่4ทำอกุศลมากกว่ากุศลในเวลาใกล้ตายเนี่ยค่ะลำพังตัวเองจะนึกถึงกุศลนั้นก็ลำบากก็ยากนะคะไม่สามารถที่จะนึกถึงกุศลได้ถ้าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็อาจจะรอดพ้นจากการไปเกิดในอบายภูมิได้แต่การช่วยเหลือนะคะต้องเป็นการช่วยเหลืออย่างพิเศษจึงจะสามารถช่วยได้เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ทำอกุศลมามากมากกว่าการทำกุศลแต่ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างชนิดพิเศษแล้วบุคคลเหล่านี้ย่อมจะต้องไปสู่อบายแน่นอนค่ะบุคคลประเภทที่3นี้ก็ในปัจจุบันไม่สามารถยกตัวอย่างได้นะคะคงยกตัวอย่างได้ในคัมภีร์พระสูตรนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลือที่พระพุทธองค์ทรงไปช่วยเหลือท่านองคุลิมานอย่างนี้ค่ะท่านองคุลิมานจัดว่าเป็นผู้ที่ทำบาปอกุศลฆ่าคนมากมายแต่การช่วยเหลือพระพุทธองค์ก็ทรงช่วยเหลือในกรณีที่ทำให้ท่านองคุลิมานนั้นนะคะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบุคคลประเภทที่4นะคะย่อมไม่พ้นไปจากอบายแน่ๆนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออัครสาวกมหาสาวกเท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือได้และการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ได้บุคคลผู้นั้นก็ต้องมีกุศลที่กระทำมาแล้วอย่างดีที่มีกำลังมากนะคะตัวอย่างก็เช่นโจรคราวแดงที่จะได้เรียนในที่จะได้เรียนต่อไปในบทเรียนชุดที่7นะคะบุคคลประเภทนี้จำเป็นก็จะต้องไปสู่นรกอย่างเดียวโดยไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับพญายมราชเฉพาะบุคคลที่2กับบุคคลที่3เนี่ยค่ะก็คือว่าคนที่ทำกุศลกับอกุศลเท่าๆกันหรือคนที่ทำอกุศลมากกว่ากุศลเนี่ยค่ะถ้าตายไปสู่นรกเขาก็ยังมีโอกาสได้พบกับพญายมราชบ้างนะคะเมื่อมีโอกาสได้พบท่านพญายมราชท่านก็จะสอบถามเป็นการสอบถามเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์นรกนั้นพ้นจากนรกนั่นเองคำถามจะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างที่เขาเรียกว่าเทวทูต5เนี่ยค่ะมาดูนะคะว่าท่านพญายมราชจะถามเรื่องอะไรบ้างถามเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเกิดค่ะพญายมราชผู้มีจิตใจกรุณาจะไต่ถามสัตว์นรกว่านี่แน่เจ้าเราจะถามเจ้าว่าเมื่อเจ้ายังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นได้เคยเห็นเด็กแรกเกิดนอนเปื้อนอุจจาระปัสสาวะของตนเองอยู่หรือไม่สัตว์นรกถ้าตอบว่าข้าพเจ้าเคยเห็นพญายมราชก็จะถามต่อไปว่าแล้วในขณะที่เจ้าเห็นเด็กแรกเกิดนั้นเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมตัวเจ้าเองเนี่ยก็จะต้องเกิดอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันแล้วได้เคยพยายามที่จะสร้างบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อที่จะเป็นหนทางจะทำให้ตนเองเนี่ยพ้นไปจากการเกิดอันเป็นชาติทุกข์บ้างหรือไม่สัตว์นรกเมื่อได้ฟังคำถามของพญายมราชแล้วถ้าระลึกถึงกุศลได้ในขณะนั้น ก็จะพ้นจากนรกทันทีไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราลึกถึงกุศลไม่ได้ก็จะตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็จริงแต่ก็ไม่ได้นึกคิดอะไรคงมีแต่ความยินดีมีแต่ความพอใจเพลิดเพลินสนุกสนานไปตามวิสัยของชาวโลกเท่านั้นพญายมราชจึงกล่าวต่อไปว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีความประมาทไม่มีความดีทางกายวาจาใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความประมาทความเพลิดเพลินความสนุกสนานของเจ้าที่ได้กระทำไปแล้วนั้นล้วนแต่เป็นความประมาทที่เกิดจากตัวเจ้าเองทั้งนั้นความประมาทนี้ไม่ใช่บิดาหรือมารดาทำให้ไม่ใช่บุตรธิดาภรรยามิตรสหายทำให้ท่านมีความประมาทเทวดาทั้งหลายก็มาทำให้ท่านประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องได้รับผลกรรมจากความประมาทของเจ้าเองไม่มีผู้ใดจะมารับโทษแทนได้ต่อจากนั้นพญายมราชที่มีความกรุณาก็จะถามปัญหาที่สองต่อไปปัญหาที่สองก็จะถามว่าเจ้าเคยเห็นคนแก่ที่หลังโค้งงอผมหงอกหนังเหี่ยวตกกระบ้างไหมแล้วในขณะที่เห็นเนี่ยเคยนึกถึงตัวเองบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องแก่เช่นนี้แล้วก็เคยสร้างทานศีลภาวนาเพื่อที่จะเป็นหนทางให้ตนเองนั้นพ้นไปจากความแก่อันเป็นชราทุกข์บ้างไหมสัตว์นรกเมื่อได้ฟังคำถามของพญายมราชแล้วถ้าระลึกถึงกุศลได้ก็จะไปเกิดในมนุษย์หรือเทวดาทันทีนะคะจะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกแล้วก็ไปเกิดในมนุษย์หรือในเทวดาได้ทันทีแต่ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้ก็จะตอบไปว่าข้าพเจ้าไม่เคยที่จะนึกถึงอะไรคงมีแต่การใช้ชีวิตที่มีความเพลิดเพลินมีความยินดีสนุกสนานไปตามวิถีแห่งชาวโลกเท่านั้นพญายมราชก็จะกล่าวตักเตือนว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีความประมาทเพราะฉะนั้นการที่เจ้าจะต้องมารับกรรมก็เนื่องมาจากความประมาทของเจ้าเองแล้วก็จะถามในคำถามต่อไปก็คือจะถามต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเคยได้ที่ได้รับความทุกขเวทนาบ้างหรือไม่แล้วในขณะที่เห็นนั้นเจ้าเคยนึกถึงตัวเองบ้างไหมว่าตัวของเจ้าเองนี้ก็จะต้องเจ็บป่วยเช่นเดียวกันแล้วเคยที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อที่จะเป็นหนทางที่จะช่วยให้ตนเองพ้นไปจากความเจ็บป่วยเหล่านี้อันเป็นพยาธิทุกข์บ้างไหมสัตว์นรกได้ฟังแล้วถ้าระลึกถึงกุศลได้ก็จะตายจากนรกแล้วก็ไปเกิดในมนุษย์หรือเทวดาได้ทันทีแต่ว่าถ้านึกถึงกุศลไม่ได้ก็จะตอบกลับไปว่าเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกอะไรก็ใช้ชีวิตไปตามความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบมนุษย์โลกทั่วไปพญายมราชก็จะกล่าวตักเตือนว่าเนี่ยมันเป็นความประมาทของเจ้าแล้วการที่เจ้าจะต้องมาเกิดในนรกก็เนื่องจากความประมาทนี้นี่เองพญายมราชก็ยังถามต่อในคำถามที่ว่าเจ้าเคยเห็นคนที่ถูกจองจำเคยเห็นโจรผู้ร้ายผู้กระทำผิดซึ่งถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆเช่นถูกลงโทษด้วยการโบยด้วยแส้ด้วยหวายการถูกตีถูกตัดมือถูกตัดเท้าหรือว่าถูกฆ่าถูกแขวนคอจากการที่เขาเป็นโจรเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าแล้วในขณะที่เจ้าเห็นนั้นเจ้าเคยนึกถึงตนเองบ้างหรือไม่ว่าตัวเราจะต้องเร่งสร้างความดีเพื่อที่จะเป็นหนทางที่จะช่วยให้ตนเองนั้นพ้นไปจากความทุกข์นานาประการถ้าสัตว์นรกได้ฟังแล้วเราระลึกถึงกุศลที่เคยกระทำมาได้ก็จะตายจากนรกไปเกิดในเทวดาหรือในมนุษย์ได้ทันทีแต่ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้พญายมราชท่านก็จะกล่าวตำหนิบอกว่านี่มันเป็นความประมาทของเจ้าเองแล้วการที่เจ้าจะต้องมาเกิดในนรกก็ด้วยความประมาทของเจ้านี้นี่เองแล้วก็จะถามคำถามสุดท้ายนะคะ พญายมราชจะถามว่าเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่และในขณะที่เจ้าเห็นนั้นเคยนึกถึงตนเองบ้างไหมว่าตัวเองเนี่ยก็จะต้องตายเช่นนี้แล้วเคยที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อที่จะเป็นหนทางที่จะช่วยให้ตนเองพ้นไปจากความตายอันเป็นมรณะทุกนี้บ้างหรือไม่สัตว์นรกได้ฟังแล้วถ้าระลึกถึงกุศลได้ก็จะตายจากความเป็นสัตว์นรกแล้วไปเกิดในเทวดาหรือไปเกิดในมนุษย์ได้ทันทีแต่ถ้าระลึกถึงกุศลไม่ได้พญายมราชก็จะกล่าวตักเตือนว่าเจ้าจะต้องมาเกิดในนรกนี้ก็เนื่องจากการประมาทของเจ้าเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพญายมราชก็จะพยายามช่วยระลึกนะคะช่วยให้สัตว์นรกนั้นนึกถึงกุศลนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์นรกผู้นี้ถ้าได้เคยสร้างกุศลอะไรไว้แล้วกุศลที่เคยทำนั้นเคยแผ่อุทิศมาให้กับพญายมราชพญายมราชผู้เคยได้รับส่วนกุศลก็จะพยายามช่วยนะคะพยายามช่วยทำให้สัตว์นรกนั้นได้ระลึกถึงกุศลที่เคยทำถ้าระลึกได้สัตว์นรกนั้นก็จะพ้นจากทุกข์ในนรกแต่ถ้าระลึกไม่ได้พญายมราชท่านก็หมดหนทางก็จะนิ่งเสียแล้วในนิรยาบาล นะคะในนิรยาบาลก็จะนำตัวของสัตว์นรกนั้นไปลงโทษไปเสวยผลกรรมในนรกจนกว่าจะหมดกรรมพญายมราชเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็คิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเนี่ยค่ะพญายมราชก็ปรารถนาที่จะให้สัตว์เหล่านี้พ้นทุกข์เพราะว่าพญายมราชเองเนี่ยก็ปรารถนาในความเป็นมนุษย์ที่จะได้พบได้ฟังธรรมได้รู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันพญายมราชนี้เป็นราชาแห่งเปรตที่มีวิมานในคราวหนึ่งก็เสวยทิพสมบัติในคราวหนึ่งก็มาเป็นธรรมิกราชคือมาเสวยวิบากแห่งกรรมหน้าที่ของพญายมราชนะคะตามคัมภีร์ก็ได้กล่าวว่าเป็นผู้ที่ซักถามผู้ที่ทำบาปนะคะแล้วก็หลักการซักถาม5อย่างเนี่ยค่ะถ้าเราพิจารณาดูตรงๆก็ยากจะเข้าใจว่าจะใช้เกณฑ์อะไรสำหรับมาวินิจฉัยแต่เมื่อพิจารณาโดยหลักธรรมก็อาจจะเห็นถึงความมุ่งหมายให้ทราบว่าคนที่ทำบาปทุจริตต่างๆนั้นก็เพราะว่ามีความประมาทไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเป็นธรรมดานั่นเองก็จบในเรื่องของนรกต่อไปเรามาดูในดิเรกชันภูมิค่ะ